the fans kind of down team. Om sæt dig nu ned og tænk dig så om, hvor jeg bor på lossepladsen, for her er derfra at være. Her er ingen gæld og huslej, aktier og vinder, alt det der. Hvor ser du mig, der fint er over, når vi for dig går galt. Når nu så solen, den skinner ned på mig, tænker jeg tit på det godt, jeg ikke er dig. For jeg har det lige, ja, nøjagtigt som jeg vil have. Hvor du vil tage fra hvad, hvor jeg bor på lossepladsen, hvor her der så rart at være. Her er ingen gæld og husleje, aktier og vinder, alt det der. Hvor ser du alt hvad der kommer til mig, det er sgu betalt. Sorry, mig, den fint er over, når det for dig går til mig, det er sgu betalt.